Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Filip Jarek. Olga Tokarczuk w Sztokholmie odebrała literacką Nagrodę Nobla. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadza się z raportem Najwyższej Izby Kontroli w sprawie programu Praca dla Więźnia. Toprowcy powoli podsumowują rok. Jak podkreślają, mieli rekordowo dużo pracy. Olga Tokarczuk, piątą w historii polską laureatką literackiej Nagrody Nobla. Podczas uroczystości w Filharmonii Sztokholmskiej złoty medal i dyplom polskiej pisarce wręczył król Szwecji. W laudacji podkreślono m.in. wirtuozerię noblistki w kreowaniu postaci. Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej podkreślał, że twórczość Polki to połączenie twardej rzeczywistości z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja i zafascynowanie mitologią. Największe dzieło Tokarczuk to jego zdaniem Księgi Jakubowe. Przyszłe pokolenia będą odkrywać w tym dziele nowe bogactwo, którego dziś jeszcze wystarczająco nie dostrzegamy. Widzę, jak Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w swoim niebie. Z kolei o próbie odejścia od dziedzictwa Nobla, czyli podważenia wiedzy opartej na faktach, mówił prezes Fundacji Noblowskiej Karl Henrik Heldin. To brak szacunku dla przytłaczających dowodów pokazujących, że nasz styl życia negatywnie wpływa na klimat. Oprócz Olgi Tokarczuk Nagrody Nobla odebrało 13 osób, w tym tegoroczny laureat w dziedzinie literatury Austriak Peter Handke. Karol Darmoros, Polskie Radio. To jeszcze dodajmy, że iluminacja z wizerunkiem Olgi Tokarczuk pojawiła się wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej Andrzej Duda wystosował do noblistki list gratulacyjny. Teraz w tym serwisie spór na linii NIK, resort sprawiedliwości. Po przedstawionych dziś wynikach kontroli programu Praca dla Więźniów. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła m.in. 27 przypadków naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zapowiedziała 16 zawiadomień do prokuratury. Z tymi ustaleniami nie zgadza się Ministerstwo Sprawiedliwości. NIK przyznaje, że program Praca dla Więźniów zwiększył poziom zatrudnienia osadzonych, ale kontrolerzy mają uwagi co do sposobu wyboru prywatnych podwykonawców niektórych budów i treści zawieranych umów. Jedną z nieprawidłowości, które wykazujemy, to jest to, że z jednej strony brak jest w umowach gwarancji dotyczących zatrudnienia osadzonych, a z drugiej strony bardzo ograniczony zakres zatrudnienia tychże osadzonych. Powiedział dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zwracał uwagę, że protokół pokontrolny był przedstawiony wiele tygodni temu. Natomiast nie było żadnych zawiadomień. To jeszcze było w czasie, kiedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli był pan Kwiatkowski. Natomiast po krótkim czasie jednak przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać jako w troszkę takim kontekście bardziej politycznym. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz Bruksela. Jak donosi nasza korespondentka, wysłuchanie Węgier na unijnej naradzie ministerialnej zakończyło się skandalem. Komisja Europejska i Finlandia, kierujące pracami Unii, zażądały od władz w Budapeszcie przeprosin. Powodem było opublikowanie na Twitterze relacji z przebiegu spotkania za zamkniętymi drzwiami przez rzecznika premiera Węgier Viktora Orbana. Informacje zza zamkniętych drzwi przedostają się często do mediów, bo zdarza się, że w nieoficjalnych rozmowach dyplomaci i urzędnicy relacjonują, co działo się na zamkniętych posiedzeniach. Ale nie zdarzyło się jeszcze, by jeden z uczestników spotkania publicznie w mediach społecznościowych relacjonował, co kto mówi. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reinders tak to komentował. To niedopuszczalne, bo to publikacja informacji i dyskusji niejawnych. To było nieuczciwe i smutne, że jedna osoba prowadzi kampanię na Twitterze. Na publikację informacji o przebiegu spotkania zwróciło uwagę kilka państw, a Finlandia, kierująca pracami Unii, poprosiła o pisemne wyjaśnienia. Wysłuchanie Węgier trwało około 2 godzin. Padały pytania m.in. o niezależność sądownictwa czy swobodę wypowiedzi. Komisja Europejska oceniła negatywnie sytuację na Węgrzech, a węgierska minister sprawiedliwości jeszcze przed naradą mówiła o politycznym polowaniu na czarownicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Rekordowy rok Topru. Pomocy w Tatrach potrzebowało ponad 1000 osób. Na statystyki wpływ miały masowe wypadki i wzrost liczby turystów na szlakach. Ratownicy nie przygotowali jeszcze pełnego podsumowania, ale już wiadomo, że pod względem liczby osób, którym udzielono pomocy, to najbardziej pracowity rok w historii organizacji, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topru. No z racji tych masowych wypadków, my tutaj nie wliczamy oczywiście tej ewakuacji z kolejki, tam ponad 400 osób potrzebowało pomocy, ale no jesteśmy w okolicach 1000 osób, którym udzieliliśmy pomocy bez samych Tatrach, tak? Więc to jest absolutnie rekordowe, ale poprzednie lata to jest 800-700 osób. Wzrost ilości osób potrzebujących pomocy. Na szczęście przy niewzrastającej ilości osób, które giną w górach, mimo tego ogromnego wzrostu osób odwiedzających Tatry, jest jednak pocieszający. Tylko od stycznia do września na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło 3 300 000 osób. To był Serwis Trójki. Serwis Informacji Sportowych, Adam Malecki. Czy będzie niespodzianka, czy obrońca tytułu odpadnie z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej? Liverpool musi mieć się na baczności, gra na wyjeździe z Salzburgiem i nie może sobie pozwolić na wpadkę i porażkę. Austriacy muszą ograć Derec i przy okazji liczyć na zwycięstwo Napoli z Genkiem. Bandzie Carlo Ancelottiego wystarczy dzisiaj remis. W wyjściowej jedenastce jest dwóch Polaków, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Jak na razie w meczach z Salzburgu z Liverpoolem 0-0, a Napoli prowadzi 1-0 z Genkiem. Gol Arkadiusza Milika już w trzeciej minucie. Spotkania, które rozpoczną się o 21:00, pewne awansu Barcelona zagra na Stadio Meazza w Mediolanie z Interem. Nerazzurri, by marzyć o awansie, muszą wygrać. Na inny scenariusz liczą w Dortmundzie. Oni potrzebują porażki Interu i zwycięstwa bądź remisu ze Slavią Praga. A jakie są oczekiwania kibiców Chelsea Londyn? W grupie H ostatnia odsłona fascynującej walki. Walki, w której do końca uczestniczyły trzy kluby. Do 100% awansu Chelsea potrzebuje zwycięstwa. W przypadku remisu trzeba będzie liczyć na Holendrów. Ajax będzie musiał pokonać u siebie Walencję. Ale drużyna Franka Lamparda ma zadyszkę. Z Evertonem w lidze niebiescy polegli 1-3. Obrona grała koszmarnie. Wiadomo było zawsze, że to nadejdzie. Jasne było, że bez sztormów się nie obejdzie. Że to nie będzie sezon, kiedy będziemy niepokonani. Teraz to próba dla każdego z nas. Deklaruje Frank Lampard. Dodajmy jednak, że jeżeli na Johan Cruyff Arena padnie remis, a te Bluesy pokonają Francuzów, to mogą jeszcze skończyć na szczycie grupy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Liga Mistrzów Piłkarska, a także siatkarska. Po zwycięstwie w pierwszej kolejce fazy grupowej dziś siatkarze Werwy Warszawa Orlen Paliwa grają w Lizbonie z Benfiką. Pierwszy set dla Portugalczyków wygrali 25-19, w drugim prowadzą 17-12, prowadzą rywale. O 20:30 grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się w Belgii zespołem na Krozelar. Cel jest jeden, mówi przyjmujący mistrzów Polski Kamil Semeniuk. Zarówno my, jak i drużyna z Belgii wygrały swoje pierwsze spotkania, więc no, spotkają się zespoły niepokonane. Na pewno będzie ciężka walka na terenie rywala, więc jesteśmy w 100% zmobilizowani, żeby zwyciężyć za 3 punkty, bo taki jest cel tego wyjazdu. Celem piłkarskiej reprezentacji kobiet są kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przy okazji nasze panie liczą na doping kibiców, a zagrają po raz pierwszy w historii w Warszawie. Nie będzie to co prawda PGE Narodowy, lecz stadion Polonii Warszawa. Polki zagrają z Mołdawią, a spotkanie zostanie rozegrane 7 marca. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mróz, temperatura od minus 7 na Podhalu, minus 4 miejscami na północy i zachodzie, a także południu, do minus 1 na północnym zachodzie i plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu. Na Lubelszczyźnie i na Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura jutro od 0 stopni na północnym wschodzie do 4 miejscami na południu oraz zachodzie. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Magier Wagli w Trójce. Już za chwilę do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Cześć, tato, co tam? Mama wyszła na cały dzień, więc naprawiłem samochód, pojechałem. Podaruj dacie energię do działania. Farmaton Geriawit to suplement diety z wyciągiem z żeńszenia G115, który wspiera witalność organizmu. Teraz kupisz Farmaton Geriawit ze świątecznym upominkiem. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Polskie Radio Chopin zaprasza na Dni Muzyki Romana Statkowskiego od Warszawy do Hollywood. Cztery wyjątkowe koncerty w studiach imienia Agnieszki Osieckiej i Władysława Szpilmana. Kuba Stankiewicz z zespołem, duet Hołownia Pulcyn, Magdalena Lisak, Lutosławski Kwartet. Muzyka Statkowskiego i utwory jego uczniów Henryka Barsa i Wiktora Younga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Sucker. No discussion, I'm fucking stubborn. Hard to stomach, but you love it. Pull a couple from out the cupboard. Who know what I'm about to come in. Believe me, I got it covered. Motherfuckers, got it coming. All of a sudden, pop up somewhere down below the summit. Hop out the car with the motor running. It's not difficult. Remember to check the people. Remember to check for people. I've been with made people, connected people. Professional grade people, respected people. I've been to change people, affected people. I've been to save people, protected people. I've been to arrange people, directed people. Filleted people, dissected people. Tame people, aggressive people. Insane people, demented people. What type of deranged people kept them peaceful? It's not. Stirred. Worries is not word. Lot of feelings just got hurt. Fuck it, gotta learn. I don't never be not alert. Show you how to lurk. Reconfigure the pot worth. Do my figures and clockwork. I don't ask permission first. Doubt is a dish of dirt. Make me doubt that they vision work. It's not difficult. It's not difficult. Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miu Cu, tunikat jak numer PESEL, audycja nazywa się Magiel Wagli. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj taka podzielona. Ja w pierwszej części we własnej osobistości, w drugiej części pani Bum Bum z gościem. Cóż to za gość będzie, nie zdradzę. Wytłumaczy się pani Bum Bum już za godzinkę. No a teraz szybciutko, bo chciałbym jak najwięcej tej muzyki zmieścić przez tą niecałą godzinkę. Szybciutko tylko powiem, któż to był. To był pan Homeboy Sadman. Zawsze, gdy nowa płyta wyskakuje, to przynoszę w większych fragmentach, bo takie gadanie, takie opowiadanie prosto z Nowego Jorku mnie wychowało do takiego tęsknienia. Ono się pojawia. Pan Homeboy Sadman cały czas jakby w ruchu. Jeździ tu i tam, opowiada swoje często też dowcipne, mądre, interesujące, inteligentne historie. Nie na taką skalę popularności, jak ci młodzi wytatuowani z gołymi brzuszkami raperzy i warkoczykami, ale cały czas jakaś taka tęsknota za brudnym, ciekawym, trzeszczącym rapowaniem nie tylko we mnie się odzywa. Homeboy Sadman powrócił z płytą Dusty, to był utwór Easy. Całość dla... To jestem w przypadku pana Sandmana jestem rzeczywiście bezkrytyczny, bo to wszystko mi się podoba, nigdy nie rozczarowało. No ale tu byłem w Nowym Jorku. Okazuje się, że gdzieś tam po tej drugiej stronie, chodzi o Bristol, czyli Wielką Brytanię, cały czas się gada bardzo dużo i to jest scena, która troszeczkę inną drogą zawsze sobie wędrowała i tak jest i dziś, ale nieczęsto pojawiają się raperzy, którzy z tą materią dosyć jednak hermetyczną sobie walczą na swój własny autorski sposób. Tak jest z panem Disraeli, który całkiem niedawno wydał wreszcie całą długo grającą płytę, bo wcześniej pojawiały się tak zwane epki. No i już wtedy zrobiło się głośno, że to jest taki pan troszkę performer, troszkę poeta. No a tak naprawdę świetny, eksperymentujący raper, muzyk. Disraeli, płyta nazywa się The Unmaster, utwór Oi Oi. Okej! Oi oi. Explain what the fuck is happening. Don't claim like you. Wait. Can anybody please explain what the fuck is happening? Everybody's stabbing, everybody's gone mad again. Yelling in the flats, hear a banshee scream. You're a bad seed, you're a goddamn bad seed. And I saw one round hatted Jew running, two drunks throwing Nazi salutes, chuckling. Three kids jack a phone off a German, and four men at a bus stop ignore them. I saw a crowd with placards in their work clothes, chanting for tolerance in perturbed tones. Saw a cop with a tip for a hat, pose for a pic with a chap with a pink tutu. Saw a guy do voodoo with his eyes on the tube on the woman who was most freaked by him. When he got up, she breathed, sighing bodily, and returned to reading of atrocities. I saw a woman change trains on her own, 8 months pregnant and blind. I saw a very big man being dragged by a very small dog called Clyde, who said, can anybody please explain what the fuck? Oi, oi. Oi, oi. Can anybody please explain what the fuck is happening? Everybody's stabbing, everybody. Can anybody please explain what the fuck? To re-begin without roots, the truth is somebody shake off. Can anybody please explain what the fuck? The potato, the booty with the potato. Baba, you're a nasty pumpkin. You've a clubfoot pigeon for a mind. Your eyes are forever out hunting, and your forehead is very unkind. Wait. Will anybody please explain what the fuck is happening? Everybody's stabbing, everybody's gone. Mad again. Mr. Ali got stabbed in his cost cutter. Hot blood, the gushing, and he's clasping his gut. Lover, tell me, please tell me what's occurred today. Tear a strip of t-shirt, make a tourniquet. Anybody do first aid? Anybody speak Turkish? Ali fades out, girl gets squirmish. Says, please explain what it all means. Could we all just call these? Could we all just breathe? No, it's all really happening. Here comes a meat wagon and an ambulance. Everyone starts scattering. It's just me and Mr. Ali, who is asleep. Shake him awake, paramedic in green. Take him to a place to eat, much rather be. Take him to the valley where the white stones sing in the heat and the women can't make a man weep. Nah, nah, kiddy, step aside, stop bothering. Nino, Nino, we go into Homerton. He'll be fine, sonny, don't try following. You were just a thread in a spool. Pozostaje w Wielkiej Brytanii. Dużo mówimy o jazzie w tej audycji. Może jeszcze w tej pierwszej zdążę z jakimiś nowinkami, co nowego w Londynie. No ale panowie, którzy gdzieś w okolicach takiej muzyki improwizowanej sobie poczynają, panowie, duet tak naprawdę producencki, Blue Lab Beats, na swojej płycie Voyage zaprosił przeróżnych nie tylko grajków, bo i w wokalistów przede wszystkim. W utworze Next Wake Up pani raperka, o której opowiadałem bardzo dużo. Cały czas wracam i zachwycam się jej ostatnią płytą. Pani Sampa The Great. Na swoich płytach bardzo, bardzo źródłowa. Chętnie opowiada o tym, co dzieje się w Afryce. Przypomina swoje źródła, także muzyczne. Troszeczkę inaczej brzmi na płycie duetu Blue Lab Beats. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo, you ready for the fun fact? I heard it from the grapevine. Mine stash, where you could never be. I'm third base. I back it up, but surely in case you step and bring me truly to me. I know I get you feeling slightly is uncertain. You stand between a rock and a hard case of hurting. You're fighting for your purpose, but you know that dirt is lurking. I hope you reach your highest for the closing, not the curtain. Man. Don't even go there. Me without the mic is like a bee without a snare. A little for the youth, they got a little tiny care. Now here's a little lesson, hold your ear and listen clear. Wake up, yeah, next. Wake up, yeah, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You can catch me in the back, Cinderella. I may catch with the elders, I may catch from my illa. I mean catch on my illa. I got back from Manila. I got vexed cause I'm illa. I got funny cases, I got that from my illa. I got doubts on the willa. I got doubts on the willa. Wanna voice for my knowledge, education is the key. Wanna voice for my knowledge, education is the key. Wanna voice for my knowledge, education is the key. We say freedom like the fighter. I say venom like the viper. They want cancellation cipher. They want cancellate my life. You can shut it up a hyper. Shut it up a hyper. You can shut it up a hyper. Sadly, I don't need a hyper. Wake up, yeah, next. Wake up, yeah, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, wake up, yeah, next. Wake up, yeah, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. Wake up, next. takim pływającym, szaflującym stylu JD troszkę. Duet Blue Labbits i Sampha the Great, łącząc jakby światy jazzowe z hip-hopowymi. Dzisiaj to o to nie trudno, bo większość z młodych muzyków wychowało się po prostu na hip-hopie, rapie i bardzo często cytuje klasyki hip-hopowe, rapowe w swojej twórczości. Pan, o którym już kiedyś opowiadałem, Casa Overall, czyli z Londynu przenoszę się do Stanów Zjednoczonych, tworzy, współtworzy jazzową, nową scenę amerykańską. No przede wszystkim bębniąc jak należy razem z Theo Crockerem, którego ostatnią płytę też przynosiliśmy. Ale oprócz tego, że bębni, to też chwyta za samplery. Na swoich płytach miksuje przeróżne dźwięki tak naprawdę. I sampluje, i je miksuje, produkuje. Później do nich gada, podśpiewuje. Teraz ukazują się, to już chyba drugi albo trzeci, taki jakiś zupełnie pojedynczy, zaskakujący singiel. Nazywa się I Know You See Me. Casa Overall solowo. Tym razem nie tylko za bębna. Know how I feel all of you. You know how I feel only you do. I know you see me, it's funny. Earth, where if you slip, then you die. Vision full of scars, still they listen to I. Been through a little, still it feel like a lot. When I laid down to rest, and it feel like a plot. And up and down's feeling like heaven and hell. Am I in that number? Is it stuck in the mail? The only way to climb is if you try and you fail. It was written in the mud, Lord, I will prevail. I only feel right when I write what I feel. We living in a jungle, don't frighten the meal. Try to send a message, put a pigeon in seal, but they hearing got AIDS, cause they envy is real. Me against the world like Pac in his prime. Why to get no enemy, a lock in the vine. Crossing the line, these officers are blind. Don't cough at the officer, they tossing them time. It cost them his mind. Oh, Kasa Overall. No i taki przeskok do głosów śpiewanych bardziej niż gadanych. Zespół z Kalifornii, młodziutki zespół Brain Story. Natknąłem się zupełnie niedawno płytę Buck i byłem przekonany, na początku myślałem, że to jakaś płyta zaginiona z lat 70., która doczeka się remasteringu. A to stara płyta. I nagrana przez białych jak ściana z trzech chłopaków tak naprawdę, bo to bardzo młodzi ludzie, jedni z wąsami, jedni z brodą, więc wszyscy tak naprawdę z długimi włosami. Brain Story, zaskakująca dla mnie płyta, więc jako taką ciekawostkę. Peter Pan utwór. No i zaręczam, że cała płyta jest taka bardzo rozśpiewana. Brain Story, Bug, młode trio białe z Kalifornii. Będę powracał do tej płyty. Teraz dla mnie też zaskakująca, króciutka epka zespołu Sangoy Blues, który pewnie część z Państwa doskonale zna, tak nie tylko z Maglawagli, no bo jest to grupa bluesowa z Timbuktu, z Mali. Tak jak ich solowe płyty, a także występy razem z Africa Express na przykład, ale solowe płyty brzmią dosyć charakterystycznie, jeżeli chodzi o tą nową scenę bluesową z Mali, no to zupełnie inaczej brzmi epka, a ja bardzo lubię takie zaskakujące wersje, no bo chyba przecież nie ma co kombinować z dobrymi piosenkami, jeżeli one nie mają być rozłożone na części pierwsze. I tak jest i wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o brzmienie i pomysły, pan Blake Mills, odpowiedzialny za dwa tutaj miksy, wyprodukował bardzo ciekawe, ciekawsze nawet niż na płycie. Na płycie moim zdaniem brzmienie. Pan Blake Mills, znany ze współpracy z przeróżnymi artystami, ostatnio współpracował przy okazji tej najnowszej płyty Andrew Birda. No a tutaj sprawdza się jako remiksiarz zespołu Sango i Blues. Proszę bardzo, Meet Me in the City. Tak nazywa się zresztą cała króciutka epka. Sankoy Blues w towarzystwie Blake'a Millsa. Odgrażałem się, że będzie coś ze sceny londyńskiej. Południowy Londyn powraca z nową płytą Moses Boyd, czyli perkusista, który też potrafi pocisnąć sampler, ale także to wszystko zmiksować i wyprodukować. Południowy Londyn, ale pan osłuchany nie tylko w scenie hip-hopowej z lat 90., ale wydaje mi się, że przede wszystkim w muzyce klubowej londyńskiej, tej ze wschodniego Londynu, czyli takiej broken beatowej. I to bardzo słychać w tym utworze, który zapowiada całą płytę. Na płytę trzeba będzie jeszcze poczekać, bo to 14 lutego się pojawi, czyli w walentynki. Płyta będzie nazywała się Dark Matter. Rzeczywiście czarna okładka, bardzo czarna i ta w wersji winylowej i w kompaktowej, bo premiera i na tej płycie tego samego dnia. Stranger Than Fiction, taki jeden utwór sobie można już posłuchać. Moses Boyd zapowiada nową płytę. Thank you. No bardzo ładnie. Dobry wieczór, to pani Bumbum. Przyjechałam specjalnie, żeby zapowiedzieć audycję pani Agnieszki Olszańskiej, która oprowadzi państwa po terenie kultury. I przeniesiemy się w czasie do początku XX wieku, kiedy to powstaje jedna z najbardziej wpływowych szkół projektowania – Bauhaus. Teren. Kultura. Na tyle wpływowych, że do dziś mówi się o stylu Bauhausu i poszukuje się go w przestrzeni wielu miast na świecie. Bauhausowi poświęcona jest także wystawa, którą możemy aktualnie oglądać w Galerii Arsenał w Białymstoku. Tam jeszcze zajrzymy, ale zacznijmy od historii. Bauhaus to była szkoła, jedna z najważniejszych lub najważniejsza europejska instytucja edukująca artystów, projektantów i architektów. I to jest proste stwierdzenie, a jednocześnie nie jest to takie jednoznaczne, bo Bauhaus stał się pewnym symbolem sztuki modernistycznej, stał się synonimem takich racjonalnie projektowanych mebli czy budynków, a tak naprawdę była to instytucja pełna studentów, pełna nauczycieli nazywanych mistrzami i instytucja prowadzona przez różnych dyrektorów w latach jej działania, czyli pomiędzy 1919 rokiem a 1933, mówi Adam Przywara. Szkoła w czasie ponad dekady swojego działania się zmieniała. W 1919 roku była ufundowana przez Waltera Gropiusa na ideach związanych z połączeniem sztuki i rzemiosł, które on wywiódł jeszcze z XIX wieku, ale potem nagle zaczęła się zmiana w tej instytucji od 1923 roku, kiedy to Walter Gropius zrozumiał, że to produkcja przemysłowa, a nie rzemiosło powinno być odniesieniem. No ale takim najbardziej paradoksalnym, myślę, czy zadziwiającym elementem historii Bauhausu jest rola architektury w szkole, bo nazwa szkoły wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza właśnie budowę domu, ale w tym słowie zawiera się zarówno wnętrze, jak i właśnie architektura budynku. A jednocześnie szkoła aż do 1927 roku nie miała wydziału architektury. Dopiero od 1927 roku szkoła zaczęła oferować kursy architektoniczne i to wiązało się z postacią drugiego dyrektora Bauhausu, któremu przyglądamy się poprzez badania archiwalne i pokazywane materiały, czyli szwajcarskiego architekta Hannesa Mayera, który zaczął ją reformować, odchodząc od sztuki w stronę funkcjonalizmu i projektowania obiektów i architektury dostępnej dla mas. I na wystawie w Białymstoku zatytułowanej Do zobaczenia po rewolucji wydobyto z historii Bauhausu właśnie tę instytucję. Instytucję wypełnioną różnorodnością, gdzie stykały się różne idee na temat projektowania, sztuki czy społeczeństwa. Ruszajmy już do Galerii Arsenał. Kluczem wyboru prac, czy wyboru zaproszonych artystów, była właśnie taka idea, po pierwsze, rozbicia tej takiej jednorodnej wizji Bauhausu, a po drugie, osadzenie tej konkretnej instytucji z konkretnymi studentami, dyrektorami czy mistrzami w kontekście modernizmu w ogóle, XX wieku, sztuki modernistycznej, projektowania nowoczesnego w XX wieku. Zrobiliśmy to po to, żeby właśnie też podkreślić, że wiele budynków, które kojarzą nam się z Bauhausem, czy wiele projektów zaliczają się raczej szerzej do nurtu modernistycznego. Takim kluczowym elementem naszych rozważań kuratorskich było miejsce architektury w programie edukacyjnym szkoły i dlatego też skoncentrowaliśmy się na latach 1928-1930, kiedy dyrektorem szkoły był Hannes Mayer, kiedy wewnątrz szkoły, jak i w Republice Weimarskiej, na zewnątrz instytucji, pojawiło się wiele sporów, czy to politycznych, czy to formalnych, związanych właśnie z relacją sztuki i produkcji przemysłowej. Połowa wystawy kierowała się tym kluczem, druga połowa koncentruje się na, powiedziałbym, życiu po życiu Bauhausu, czyli sposobach, postaciach, które po zamknięciu szkoły nawiązywały do jej tradycji lub odtwarzały ją na nowo. Chodziło też nam o to, żeby zaprosić współczesnych artystów, współczesnych badaczy, architektów, czyli taki interdyscyplinarny zespół, do pracy z materiałem archiwalnym. Tak, żeby wystawa obudowała się na tym procesie pracy z tymi materiałami i w ten sposób też była dostępna właśnie dla publiczności. A ja polecam Do zobaczenia po rewolucji. Wystawę na stulecie Bauhausu. To w Galerii Arsenał w Białymstoku, a czas mamy do 18 grudnia. Londyn i kolejny zagubiony singiel, który pojawił się. Nie wiem, czy coś zwiastuje, bo to tak naprawdę pieśń, która została zarejestrowana podczas nagrywania płyty Bloom, więc nie wiem, czy coś dłuższego się jeszcze z tego wykluje. Numer nazywa się Where It Ends and Begins, Nerija.